Hoofdstuk 25, 26, 27 en 28 van De lotgevallen van Robinson Crusoe. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. De lotgevallen van Robinson Crusoe door Daniel Defoe in de vertaling van C.S. Jolmers. Hoofdstuk 25. Robinson ontdekt sporen van menselijke voetstappen, zijn ontsteltenis en voorzorgen. Op zekere dag, terwijl ik naar mijn kano ging, ontdekte ik zeer duidelijk in het zand tekenen van een mensenvoet. Ik bleef eensklaps stilstaan, als ware ik van de donder getroffen. Ik zag overal rond en luisterde, doch ontdekte niets. Ik ging naar het strand, doch bemerkte hoegenaamd geen spoor van mensen. Ik maakte allerlei gissingen, sloeg zeer ontsteld de weg naar mijn woning in, terwijl ik steeds achter mij omkeek en elke struik voor een mens aanzag. Mijn ontstelde verbeelding gaf aan alle voorwerpen schrikbarende gestalten. Met overhaasting klom ik in mijn versterkte woning en kon de gehele nacht geen oog sluiten. Ik verbeeldde mij reeds dat de wilden, die door tegenwind op het eiland geland waren, mijn sloep hadden ontdekt, daaruit opmaakte dat het eiland bewoond was en in grote getalen terugkwamen om al mijn inrichtingen te plunderen en te verdelgen. Ik stelde mij voor dat zij mij gevangen namen en doden om tot hun onmenselijke maaltijden te dienen. Te midden van deze verschrikkelijke denkbeelden wist ik niet wat ik zou aanvangen. Het geringste spoor van een menselijk wezen veroorzaakte mij de dodelijkste angst, terwijl ik het enige dagen geleden zo betreurde dat ik van de maatschappij geheel was afgescheiden en mij in het bijzijn van een mens zo gelukkig zou geacht hebben. Ik kwam echter langzamerhand tot bedaren en eensklaps kwam ik op de gedachte dat ik zelf die weg kon gegaan zijn en dat het dus mijn eigen voetstappen wel konden wezen die mij schrik hadden aangejaagd. Daarop vatte ik weer moed en besloot om weer uit te gaan, want ik had reeds 3 dagen onbewegelijk in mijn woning gezeten, ik had geen water meer en dacht daarenboven dat mijn geiten grote behoefte zouden hebben om gemolken te worden, hetwelk ook inderdaad met die arme dieren het geval was. Vandaar ging ik bevende naar de bekende plaats, doch ik bevond dat de voetstappen veel groter waren dan mijn voet, zodat ik nog meer verschrikt te huis kwam, terwijl ik over mijn gehele lichaam rilde, alsof ik de koorts had. De wilden komen echter, zei ik tot mijzelf, hier zeer zeldzaam, want sedert 15 jaar heb ik er volstrekt geen gezien. Het eiland is schoon en vruchtbaar, het is dus niet te verwonderen dat zij het bezoeken. Mijn woning is zeer verborgen, en indien ik mij nog meer verschanste, zou ik hier wellicht gerust kunnen blijven. Ik begon dus op enige afstand van mijn buitenste wal een nieuwe omheining te maken, die ik, door er aarde tegenaan te brengen, meer dan 10 voet dik maakte. Ik liet er 5 openingen in, die groot genoeg waren om er de arm door te kunnen steken, en plaatste daar toen 5 musketten, evenals kanonnen, op een soort van affuiten in, zodat ik in 2 minuten tijd met mijn gehele artillerie vuur kon geven. Een weinig verder plantte ik een grote hoeveelheid uitspruitsels van een soort van waterwilgen, en daar deze spoedig opgroeiden, vormden zij na verloop van 6 jaren een ondoordringbaar bos, zodat niemand op het denkbeeld kon geraken dat zich daarachter de woonplaats van een levend wezen bevond. Ik wilde nu ook mijn kudde voor een overval beveiligen en maakte 2 of 3 omheinde kampen, die door dicht beplante bosjes van elkander waren gescheiden en in elk van welke ik 5 of 6 geiten plaatste, zodat, indien 1 dier kampen mocht worden ontdekt, ik altijd nog iets zou overhouden. Hoofdstuk 26. Robinson vindt de overblijfselen van een maaltijd der wilden. Dit enkele spoor van een mensenvoet had mij zeer veel werk verschaft. Gedurende 2 jaren verkeerde ik onophoudelijk in angst, toen ik op zekere dag, mijn wandeling verder dan naar gewoonte uitgestrekt hebbende, en mij op een plaats aan het strand bevindende, waar ik vroeger nooit geweest was, van afgrijzen vervuld werd, daar ik op de grond hoofden, handen, voeten en andere mensenbeenderen door elkander zag liggen. In de nabijheid bevonden zich de overblijfselen van een vuur, alsmede een cirkelvormige, in de grond gegravene bank, waarop ongetwijfeld die afschuwelijke wilden hadden plaatsgenomen om hun vreselijke maaltijd te houden. Ik verwijderde mij terstond, doch eensklaps bleef ik staan, want mijn bloed stolde in de aderen. toen ik een weinig tot mijzelf kwam, dankte ik God vuriglijk, dat hij mij een andere hoek van het eiland tot verblijf had doen kiezen, en ik kwam, enigszins gerustgesteld, weer te huis, want ik bemerkte dat deze menseneters niet kwamen om zich van iets meester te maken, maar alleen om hun walgelijke maaltijden te houden. Ik had nu reeds 18 jaren doorgebracht, zonder dat ze mij ontdekt hadden, en ik kon dus nog langer op dat geluk blijven hopen. Deze verschrikkelijke ontdekking maakte mij echter zeer droefgeestig, en het kostte mij veel moeite om mijn gewone levenswijze weer voort te zetten. Ik durfde geen geweerschot meer lossen, en verkeerde in grote ongerustheid als ik vuur ontstak, want ik was bang dat de rook mij zou verraden. Ik verzamelde dus houtskolen om, als ik voortaan mijn brood moest bakken of andere spijzen gereed maken, de rook van het hout te vermijden. Hoofdstuk 27. Hij ontdekte een nieuwe grot. Toen ik op zekere dag in de nabijheid van mijn buitenverblijf grote boomtakken afsneed, ontdekte ik achter een grote rots de ingang van een grot. Door de nieuwsgierigheid gedreven trad ik erin, doch ik moet bekennen dat ik met de grootste overhaasting er weer uitliep, want ik had in de duisternis die er heerste 2 grote ogen als sterren zien fonkelen. Ik schaamde me echter over mijn zwakheid, ontstak een boomtak bij wijze van toorts en keerde toen naar het hol terug. Doch nauwelijks had ik 3 stappen erin gedaan, of mijn vrees verdubbelde. Ik hoorde een zucht slaken, alsmede een geluid, gelijk aan onduidelijk uitgesproken woorden, terwijl er nog een diepere zucht volgde. Het koude zweet brak mij uit, en mijn haren stonden overeind. Ik vatte echter weer moed, op de gedachte dat God mij ook hier, evenals in zoveel andere gevaren, konde beschermen, en toen ik een weinig verder ging, zag ik een buitengewoon grote oudigheid op de grond liggen, die van ouderdom lag te zieltogen. Ik was toen geheel gerustgesteld en wilde de volgende dag deze grot meer nauwkeurig onderzoeken. Ik kwam dan ook terug, gewapend met vuurstenen en kaarsen, die ik van bokkenvet vervaardigd had. Er bevond zich in deze grot nog een opening. De ingang daarvan was echter zo laag, dat ik bijna 10 ellen langs de grond moest kruipen om erin te geraken, doch toen bevond ik mij onder een gewelf dat 20 voeten hoog was. Het licht der beide kaarsen, die ik aangestoken had, werd op duizenderlei wijze door de wanden teruggekaatst, en ik weet niet waardoor die glans veroorzaakt werd. Wellicht waren diamanten, andere edelgesteenten of goud daarvan de oorzaak. Deze grot was zeer schoon. De effe en droge grond was met fijn, keiachtig zand bedekt, en op de muren waren geen sporen van damp, vochtigheid of van vergiftigde dieren te zien. Het enige onaangename was de moeilijke ingang, maar juist daardoor was deze wijkplaats zeer veilig. Over deze ontdekking verheugd vervoerde ik alles wat mij het meest waard was, daarheen, en voornamelijk mijn krijgsbehoeften en de wapenen die ik niet gebruikte. Hoofdstuk 28. De wilden landen weer op het eiland om er een maaltijd te houden. Het was nu in het 23e jaar van mijn verblijf op het eiland, en ik was zodanig aan mijn levenswijze gewoon, dat ik niets liever verlangde dan er het overige van mijn leven door te brengen, omringd van al hetgeen mij nodig, nuttig en, ik kan zelf zeggen, aangenaam was, want ik schiep enig behagen in het gezelschap van mijn hond en mijn papegaai, en gewende mij reeds aan het denkbeeld van in mijn grot te sterven. En als de wilden mij met rust lieten, zoude ik gelukkig hebben kunnen zijn. Doch de voorzienigheid had dit anders besloten. Op zekere dag in december, op mijn gewone oogsttijd, was ik, bij het opgaan der zon, zeer verwonderd van op het strand, een 30 minuten van mij verwijderd, een groot licht te zien, en met grote schrik ontdekte ik dat de wilden aan mijn zijde geland waren. Ik begaf mij terstond naar mijn versterkte woning, maakte mij tot verdediging gereed en laadde al mijn vuurwapenen. Toen ik nu 2 uren in grootste angst en onzekerheid gewacht had, klom ik boven op een rots, ging toen plat op de grond liggen en zag, met behulp van mijn verrekijker, 9 wilden, die om een klein vuur zaten. Zij schenen de eb af te wachten om terug te keren, want kort daarna begonnen zij te dansen, klommen in hun kano's en roeiden weg. Toen ze uit het gezicht waren, nam ik mijn wapenen en ging naar het strand, waar ik, evenals de eerste maal, de overblijfselen van hun vreedheid vond. Ik was er zo verontwaardigd over, dat ik aan niets dan aan moord en verwoesting dacht. Er gingen echter 15 maanden om, zonder dat ik weer enig spoor van deze menseneters ontdekte. Einde van hoofdstuk 28.